سورة الأنعام درس نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى ديد پاراچ مايلشي إليه ديتا أفئدة الذين أزلون دا كسانو لا يؤمنون بالآخرة چغی ایمان نراوڑی پا آخرت باندی ولی اردو او دی خوخی دی لرا ولی اقترفو او دی جوڑی ما هم مقترفون آغا چی دی دی جوڑو ان کی سنگا چی پا مخ کی آیات کی دا دی خبری ذکرو شو چی باز خلق میں دشمنان ګرځول دي د پاره د پیغمبرانو او د پیغمبرانو نه پس چې در قیامت پورې څومره حق پرس خلک را روان دي، نو لازمی خبره ده چې د هغې د پاره اوم چې څوک د حق مقابله کوي نو دا د حق دشمن دی. نو دا دشمنان که د انسانانو نه دي او که نه دا د فریانو نه دي، نو دی یو بل ته هغه ویناګانې چې هغه ویناګانې دی په خوله باندې خسته کوي او حقیقت د هغې سنی، نو د هغې په خوله باندې خسته شوې ویناګانې هغه ته د هغې خلکو زړونه میلیږي کوم خلک چې ایمان په آخرت باندې نه راړي، ځکه چې کومه وینا چې هغه د الله تبارک وتعالی د حق دین طرف ته لار نه برابروي او لار نه ښیي، نو ضروري خبره ده چې صرف او صرف د دنیا سره تعلق ساتي. نو کوم خلک چې د دنیایي خبرې چې د دنیا د ډول ډال او د ښایست لپاره دي په هغې دوکه کیږي او د آخرت نه غافل وي، نو داسې خلک دغه خبرې خوښوي. او عام طور وګورئ په شیطانی خبرو کې چې څومره شیطانی خبرې دي پای کې انسان ته خوند او لذت حاصلېږي، د دې دپاره ورته خوند او لذت حاصلېږي چې دا امتحان دی په انسان باندې چې آیا ته د لږ وخت دنیا دا لذت او خوند اخلې او کنه د آخرت هغه نه ختمیدونکي ژوند کې خوشحالۍ او نعمتونه اخلې. عام طور په خوا به اکثر په حجرو کې او بیټکونو کې به خلک ناست و د جمې شپې به وي اور به بلیده او د سپر ملک شاهزاده او د باران شاهزاده کیسه به یې کولې او به پړکونه او ختمېدل به نه، دا مشران به لګیا وو نن یو پړک چې کوم دی وشو، نه یو پړک په یو ګنټه نیمه ګنټه به خلک او خلک په ته ډېر په مزه ناست و چې سار به یې د چا نه تپوس کوو هر سړي له به کیسه یې د الیپ نه تریا پورې ورتله. او چې کله د الله تبارک تعالی کتاب ته ناسته شي او دارنګې د دین یو مسلې ته شي، نو بیا وایي یاره موږ ته پوره خبره نه ده یاده. دا ولې په دغې خبرو کې د انسان دپاره امتحان هم دی چې ته څومره په متوجه دې خبرې ته یې او کومه خبره چې ستا دپاره د آخرت سره تعلق ساتي ته هغې ته ولې نه متوجه کیږي. نو د دې وجې نه داسې خبرو ته د هغې خلکو زړونه مایلېږي چې هغې په آخرت باندې یقین نه ساتي. انکار خو به ډېر خلک نه کوي چې زه آخرت منم، خو اصلي کې د آخرت لپاره کار کول دي، لکه څنګه چې دنیا کې انسان د خپل ترقۍ دپاره او د خپلې خوشحالۍ دپاره یو وخت کې په ځان سخته تېروي چې راتلونکي وخت را باندې اسانه، نو دا سخته دی په ځان باندې ولې تېروي چې راتلونکي وخت مې خوشحاله او یا را باندې څه داسې څه بوج راشي چې هغه بوج چې کوم دی بیا زه اوچتولی نه شم، نو د هغې دپاره زه تکلیف ته مخکې نه تېروم چې د دغې بوجونو نه را باندې سپکي، که هغه د زوی واده کول شو، که هغه کور جوړول شو، کاغذ مکه او دوتر غستل شو، کاغه گاڑی او یا چې کوم دی د تجارت سکار کول شو دا غي د پاره لازمی خبره چې دی بس تکلیف تیری او د تکلیف نه پس بیا دتا دغه خواهشات چې د کم سیز د پاره تکلیف تیر کړي اپ آسان شي نو دا د دنیا د ژوند د پاره وګوره انسان څومره تکلیف تیری او بیا پاتې داسې ژوند چې الله پانی ژوند دی نه ختمې دواله ژوند دی نو په آخرت باندې چې کم خلک ایمان نه راړي هغې په دې خسته شو خبرو کې ځان وردن نه کی او اصل کې چې کومې خبرې د الله تبارک و تعالی د دین او د آخرت دپاره وي هغې طرف ته متوجه نی ولیردوه او دوی خوښۍ دی لره داسې خبرې ورته ډېرې خوښي دا د پلانکي بابا کرامات دي او پلانکي بابا وګوره څومره په دنیا کې د خلکو ښېګړې کړي دي او د هغې سره یې ښه کړي دي پلانکي بابا له خلک تللی وو هغه د چا سمه رز روغ کو د چا سمه رز روغ کو مختلف قسم خبرې چې یو بل ته خسته کوي په هغه خبرو باندې دې خوښۍ دې لره او خوشحاله یې په دې باندې ولیقترفو او جوړ به کې دي ما هم مقترفون هغه چې دي دي جوړونکي د ځان نه چې کمې کیسه او کمې خبرې جوړی نو دی دغه کیسه او دغه طرف ته متوجه دي نو ستا کار بسی چې الله بتاله کتاب درکړي الله بتاله دین درکړي ته به ورته اعلان وکې اپا غیر الله ابتغی حکما آیا بغیر د الله نه ولټوم زه بل فیصله کوونکې وهو الذی الله غزاته انزل الیکم الکتاب مفصلا چې نازل کړی دی تاسو ته کتاب واضح په اصولو د ایمان کې والذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ دی ته کتاب یعلمون پویږي دی انه منزل من ربک چې دا قرآن دا کتاب چې په اصولو د ایمان کې دی نازل شوی دی من ربک د طرفه د ربستانه بالحق په رښتیا فلا تکونن من الممترین نو مکیږه د شک کوونکو نه یو طرف ته هغه خلک چې خسته شوي معنه مجازي وینا او د هغې د آخرت سره تعلق سنا هغې باندې څومره خوشحالیږي او خوښۍ یې خو ستا کار بسی ته به وایي چې دغه خبرو سره زما تعلق نشته زه خو د الله تبارک و تعالی د طرف نه موږ ته یو حق کتاب راغلی دی او د هغې حق کتاب وینا چې کوم دی په اصولو د ایمان کې هغه واضح ده او ستا جواب بدایي هغه ذات چې موږ ته په اصولو د ایمان دا واضح کتاب را لېږلی دی نو زه څنګه بل څوک فیصله کوونکې وګرځوم د الله تبارک و تعالی د کتاب په مقابله کې دا داسې کتاب دی چې دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه یو کامل د انسان په دنیا کې د ژوند د تیرولو لپاره کم دستور چې دی او کم پدې کې د ایمانیاتو او دارنګې د انسان د رهنمایۍ کم تعلیمات او ارشادات دي زبا داسې کتاب د دې په مقابله کې به زه داسې خسته شوي خبرو سره زه سکوم چې صرف د یو څو ورځو د خوشحالۍ دپاره دي او بیا زما دپاره سبب د خفګان ګرځي او که چېرې تاسو دا وایئ چې اهل مکې والا چې هغه اکثر خلک په هغې کې چې د دې نه مخکې ورته کتاب نو راغلی نو تاسو تپوسو کوي د هغه چا نه چاته چې مخکې کتاب راغلی دی چې آیا د دې کتاب متعلق او د دې پیغمبر متعلق د هغې څه رایې ده نو والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی دی موږ دې ته کتاب یعلمون دی پوهیږي انه منزل من ربک چې نازل شوی دی دا قرآن د طرفه د ربستانه بالحق په رښتیا کم چې اهلي کتاب دی هغې د مخکې نه به وي الله به یو پیغمبر رالیږي او هغه له به کتاب ورکوي او موږ به د هغه په مرسته کې همدا مشرکان چې کوم دی وو نو بیا چې قرآن نازل شو نو اګر چې اهلي کتابو کې ډېرو خلکو اول په دې باندې کفر وکړو او انکار یې ترې وکړو خو دا دی چې تپوس پتې وکړو او تپوس پتې وشو نو ویې به دا هم هغه پیغمبر دی چې اخیری پیغمبر دی دا هماغ کتاب دی چې رښتونی کتاب دی او اخیری کتاب دی. نو د هغې نه تپوسو کوي چې کتاب ورته ورکړی شوی دی، یا دا چې د اهلی کتابو نه کم خلکو ایمان راوړو، چې هغه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او دارنګې نور چې کم کسانو هغې ایمان راوړیو، نو دغه ایماندار چې ایمان راوړی دا اهلی کتاب دی، هغې ته پته ده چې دا طرف د طرفه د الله تبارک و تعالی نه حق کتاب راغلی دی. نو چې کله دا حق دی او مخکې اهلی کتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی و هغې ته د حق نسبت کوي، فلا تکونن من الممترین، نو مه کېږه ته د شک کوونکو نه. مطلب سو چې کم خلق د نبی علیه السلام چې ورته د قرآن نزول کېده او د هغې نه غیر چاپیره په مکه کې کم خلقو، نو هغه خلکو ته خطاب دی او دارنګې تر د قیامت پورې چې څومره خلق را روان دی هغې ته خطاب دی چې تاسو د الله تبارک وتعالی په کتاب کې شک او شبهه مه کوئ، دا د الله د طرف نه حق او رښتونی کتاب دی. وتمت کلمت ربک، او پوره شوي دي حکمونه د رب ستا، صدقن رښتیا او عدلن او د انصاف، لا مبدل لکلماته، نشته دی بدلونکې حکمونو د الله لرا. وهو السميع العليم، دا الله تعالی اوریدونکې پوه دی. څنګه چې الله تبارک وتعالی وفرمایل چې کم خلق اهلی کتاب دی او دا غین تپوسو کا، نو هغې به وایي چې دا کتاب د الله د طرف نه پرختیا او رښتونی کتاب دی. نو چې څنګه د دې کتاب صداقت رښتینوالی دا خلق منی، نو اوس دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کم دی کې کم احکام رالل، نو دا تاسو ته رهنمایی درکوي او دا ستاسو دپاره پوره دي. لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی مخکې سورت المائده کې ویلي و، الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی، او پوره مې که په تاسو نعمت. نو دلته وایي و تمت کلمات ربکا، او پوره شو حکمونه در ربستا چې کم احکام ستاسو د رهنمایی او ستاسو د کامیابۍ دپاره وو، دغه احکام تاسو ته راورسېدل. او دا احکام د دروغو کیسې نه دي، صدقن دا رښتیا دي و عدلن او د انصاف خبرې دي. د قرآن هر یو ټکی راخله، هر یو ټکی چې کم دی تا ته به رښتونې لار او تا ته به صحیح رهنمایی درکوي، او هر ټکی به په عدل و انصاف باندې د دی چې الله کوم احکام په دې کې رالیږلي دي. ټول احکام چې کم دی ته وګوره، او کم چې د خلکو حقوق د یو بل سره دي، الله تبارک وتعالی د هغې خلکو حقوق وګوره په قرآن کې څنګه بیان کړي دي. مونږه تاسو ته د مور پلار سره د خو کولو سوره احکام را لېږلي شوي دي. زمونږه ستا په مال کې الله تبارک وتعالی د هغه مخلوق تپاره چې هغې سره مال نشته جزانان دي، زمونږه ستا په مال کې د هغې دپاره حیثې مقرر کړي چې د هغې خیال وساتلی شي. څنګه چې ته د خوشحالۍ ژوند په دنیا کې تیری، داسې ستا هغې هم د خوشحالۍ ژوند تیر کړي، او دارنګې په دې کې ستاسو دپاره اخیرت کې چې دنیا کې هر څوره سړی په چا باندې څه قسم له چا سره خو کی چا باندې خرچو کی، هغه راتلونکي وخت کې د انسان دپاره څوره سبب د لوی خیر ګرځي. ځکه چې اخیرت کې دا نعمتونه سړی وویني وایي افسوس چې ما هر څه خپل خرچه کړی وی، خو ما د الله په لاره کې ورکړی وی چې نن ما ته کم. نو قرآن داسې کتاب دی چې دا د عدل کتاب دی، او د هره خبره په عدل و انصاف باندې بنا ده. او زمونږ ستاسو به څه عملي، خو الله تبارک وتعالی په دې لغونې عمل باندې چې مونږ د توحید مسله منلی او د الله د دین مونږه حفاظت ساتو، خیال ساتو، په دې لږ عمل به الله تبارک وتعالی مونږ له څومره لوی نعمتونه راکړي. الله دې زمونږ ستاسو او د ټولو مؤمنانو نصیب کی. نو د دې وجې نه قرآن داسې کتاب دی چې دا د عدل او انصاف باندې بنا دی، او د ده داسې احکام دي چې دا بدلیدل نشته دی لره. چې ګنې نن الله تبارک وتعالی دا قرآن راولېږه او بیا به دا قرآن په ځای باندې نور احکام رالیږي نه تر د قیامت پورې. د دې قرآن احکام به چې کم دی همدغه کم چې الله تبارک وتعالی رالیږلي دي. لا مبدل لکلماته، نشته دی بدلیدل احکامو د الله لره. وهو السميع العليم، او دا الله اوریدون کی او پوه دی د الله تبارک وتعالى نه سشې پټ نشته. نو چې څنګه د الله تبارک وتعالى نه سشې پټ نشته نو هغه اوریدون کی او لیدون کی او هغه علم ذات پوه ذات هغه تاسو ته دا بندوبست ستاسو د رهنمایۍ د پاره وکړو. نو د دې کتاب خیال وساتئ او دې ته مو ګورئ چې دې طرف ته ډله درنه ده, زه درنې ډلې طرف ته لاړ شم. الله تبارک وتعالى وی حق ته ګورئ نو فرمای و ان تطع اکثر من فی الارض او کچری ته تابعدار شوې د ډیرو هغه چا چې په ځمکه کې دي یدلو کان سبیل الله نو گمراه کی تعالی را د لارې د الله نه د دین د الله تعالی نه این یتبعونا دی تابعدار نه کوي الا ظن مگر د ګمان و انهم الا یخرسون او نه دی مگر اٹکل وینکی. الله تبارک و تعالی وی چې څنګه ما خپل احکام رښتونی او د عدل و انصاف درولېګل او زما احکام له بدلی دل نشته نو اسنا چې تاسو وای چې دی بل طرف ته ډله درانه ده وار کيره موږ دی درنې ډلې سره شو دا په حق باندې. الله تبارک و تعالی وی کچره د ډیرو خلکو ملګرتیا دی وکړه تا بدلارینه گمراه کی دا الله دلارینه او دا کم خلک دی چې غي د ګمان او د اٹکل په سر روان دي. نن هغه مغرب پسند خلک را پاسېدل وای جمهوریت پکار دی, الان کې جمهوریت کې خو سرونه شمارل شي او په جمهوریت کې حق نشي شمارلی. د دې وجه نه هغه شاعر وای اسراس کو ایک فرد پیرنگی نے کیا فاش, هر چند کې دانا اسے کولا نہیں سکتے. وی یو پیرنگی ته د دې خبرې پته ولګیدا, الان کې ډیر خيار خلک ته خو په دې پته مانی نه پویږي هغه پیرنگی سوی. جمهوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. وہی جمہوریت دا سی و نظام دے چپدی کی سرون شمارلی شی خو تول پکی دو انسان د وزن او د انسان تول پکی نکی گی چی دا سمرا قیمتی او عقل من انسان دے نہ نہ سرون شمارلی شی. کچرے یو حکم پا پارلیمنٹ کے چی خزب سرطور گرزی او پا غیستا دری سوا ممبران کی 200 ممبرانو دس خط یو کړی چې دا به سرتور ګرځي سل لوی کنه. ولی جمهوریت په اکثریت معنی بنا دی او اکثریت چې کوم پیسه لو کړی هغه بچ دی. نو د دې وجه نه هغه وی په دې جمهوریت داسې او طرز حکومت ته چې په دې کې بنی آدمان شمارل شي خو ټول د چانه کیږي. او بیا د پارسای یو شاعر دی هغه وی اگر جمهوریت انتخاب است انتخاب است تو عذاب است تو عذاب است تو عذاب است. که جمهوریت دای چې راځي وټونه کو نو دا خو یو عذاب دی یو عذاب دی. پسې هر پنج سالی جنگ دارن زمینی ملک بر خود تنگ دارن یکی آواز اذان تر شنیدم که بر مردار غوغای کلاب است. وی هر پنځه کال پس یو آواز دی او پنځه کال پس چې کوم دی یو جنگ دی او خلکو باندې لازمه که تنگه شوی دا او ما د غیبونه یو آواز واورېدو چې راشه په مردار معنی خلک سپی لګیا دي ته وسره یو ځای کېږي. په مردار لګیا دي کې نه دي لګیا په مردار لګیا دي او راشه تاسو وسره شامل شي راشه یو ځای وسه وسره. له دې وجه نه هغه یو شاعر وی جمهور کې ابلیس ہے ارباب سیاست باقی نه رہی میری ضرورت ہے افلاک. وی شیطان وی جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست باقی نہ رہی میری ضرورت ہے افلاک. وہی شیطان وہی چما پکی جمہوریت خور کو اس زمات سے ضرورت ہے اس کو برا زو آسمان پہ لمنوں کے ناستے نیخ پلے او بل سر مجھ تو گریوان دی اور شو گور اسلام آباد کے اس کا نہ چھ سکی گی آغا خلق چی زمنگا ستا وینی زہران دیتا ہے چی دغا بینکونا عالمی چې دې د پاره قرضه ورکي چرته هغه قرضې والا دا وي چې د دې پارلیمنت کې کم خلک ناشته دی لتا سوولي دور غټي غټي فیسیلیټیز ورکړي دي دی لتا سوولي دومره زیاتې تنخواګانې مقرر کړي کم چې زمنګ ډیپټی کمشنر کمشنر او دارنګ نور چې کم دی دا غینه په بره پوچ کې زمنګ چې کم خلک ته دی یو یو میجر او دی یو یو جرنیل او دی یو یو سړی دا هغه په کور کې شپږ شپږ وو سپایان لګیا دي، د باغچو کارونه څوک کوي، څوک چې کم نه غیله گاډي چې کم نه چلی، څوک ولا ماشومان سکولونو ته بوزي، او د بجلی بل ته وګوره څومره پې ماپ دی، او دا رنګ هغې ته چې کم څومره سهولتونه دي دا د چا دي. تا ته چرته وایي چې د میټر بل دې کم شي، روزانه هره میاشت کې چې کم دی بل زیاتېږي. چرته وایي چې کم دی نو پیټرول دې په خلکو باندې ارزان شي، ولې چې هغه ټول خلک استعمالوي، او د هغې دپاره خو څلور او پنځه سوه لیټر یاسي هم پرې کړي دي زموږ په ملک کې. نو هغې تپوس نشته، دغه ورلډ بینک چې کم دی د دې تپوس نه کوي، ایم ایف د دې تپوس نه کوي، خو عجز مانې چې کم دی چې مسلمان چرته اوچت نه شي، او زمنګا هغه ظالمان اغي لکه د سپو په مردار باندې لګیا دي، یو ځان تراکاږي بل ځان تراکاږي، او موږ تا د هغې په ملګرتیا کې چې رز د رز را باندې چې کم دی نو زیاتی دي، او د رز د رز چې کم دی را باندې تکلیفونه دي، هغې نه هم سبق نه اخلو، او د دغې ظالمانو ملګرتیا کوو. کله به سمیږو، کله به د الله کتاب طرف ته راځو. نو که چېرې د جمهوریت خبره ای نو دا خو تباهي ده، دا خو د مغرب نظام دی. موږ د پاره خو الله تبارک وتعالی ماډل جوړ کړی، او ماډل یې رالېږلې دی، او قرآن یې رالېږلې دی، او هغه چې کوم دی د ماډل په شکل کې پیش کړی دی په دنیا کې ناپس کړی دی. جبریل علیه السلام په ذریعه سره هغه امینه پرشته ده چې د قرآن نزول شو، قرآن راغی په هغه امین او صادق انسان باندې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. هغه پیغمبر د قرآن یو یو ټکی په دې ملک باندې نافذ کو، او هغه نافذ شوی قرآن خپل صحابه او ته داسې پرېښود چې صحابه هم داسې نافذ کو چې الحمدلله د میاشت په مزل باندې کوپار د هغې نه یریدل. نو دا خو موږ ته راغلی دستور دی، او د هغې باوجود چې کوم دی ما خپل جوړ شوی دستور او د ماډل په شکل کې دنیا کې په موږ باندې قائم شوی هغه دستور امنګ پرې خدای دا، او زه لړم د انګریزانو او د هغه خلکو دستور چې کوم نه ما خپل ملک تراړه. او مسلمان ته د څه لپاره وي؟ سات لپاره خو دستور تیار راغلی دی، او د هغه چا د طرف نه راغلی دی چې هغه ذات د انسانان پیدا کړی دی، او د دې په پرورش هغه پوهیږي انسان به پې څه پوه شي. نو افسوس دی چې نن خلک وایي راځي جمهوریت ته اوټونه دي، او دا دی هغه دی په دې کې اړو د اسلام د راتلو سو گنجائش نشته کې. او مولا دا وای چې زه به د جمهوریت په شکل باندې اسلام راولم. مصر کې د اسلامي پارټي وا، او هغه چې کوم دی باقاعده راغله، خو په اکثریت سره راغله، خو چې څنګه شپږ میاشتې کې دی سړی یې جیل ته کو، په جیل کې دن نه چې کوم دی نو مړ شو. دا ولې مړ یې کو یا مړ شو، خو جیل ته دن نه کو، او حکومت یې ول روان کو. نو دا د جمهوریت کې اسلام نشي راتلی. اسلام چې کوم دی دا برازي چې زمونږ استا په محلو کې، زمونږ استا په کورونو کې، زمونږ استا په بازارونو کې، زمونږ په جمعاتونو کې د دې قران درس او تدریس شروع شي، او خلک چې کوم دی عام طور د الله تبارک وتعالی د دین نه خبر شي، او بیا ورته د دې قران په ذریعه سره د قانون خبره کیږي، ان شاء الله چې په دغه خلکو کې بیا صلاحیت راځي. او افسوس چې نن خلک د دې تابعدار دي چې د مغرب نه کوم قانون مونږ راوړی دی. الله پاک وای که د ډیرو تابعدار شوی نو ډیرو خلکو کار څه دی، ان یتبعون الا الظن، تابعداری نه کوي مگر د ګومان، و انهم الا یخرسون، او نه دی مگر اټکل ویونکی. نو دا چې د قران او د سنت نه خلافی هغه ټول خبرې دی اټکل لی، او کله چې څوک اټکل پسې رواني نه به دنیا کې کامیابی نصیب شي، او نه به د اخرت کامیابی نصیب شي. ولتسقى اليه افئده الذين ودد پارا چی مایل شي دیتا زړونه دا کسانو لا يؤمنون بالاخره چی ایمان نه راوړي په اخرت باندې. وليردوا او دوی خو خیدې لره، وليقترفوا او جوړ بکی دي، ما هم مقترفون اغا چی دی دي جوړون کی. اپ غیر الله ابتغي حكما، آیا بغیر د الله نه ولټوم ز فیصله کوون کی. وهو الذي الله تعالى اغذت انزل اليكم الكتاب مفصلا، چراله گله دے تاسو ته کتاب واضح په اصول دی ایمان کې. والذین اغ کسان اتیناهم الكتاب، چ ورکړه دې موږ دې ته کتاب، يعلمون انه منزل دی پویگی چې دا کتاب نازل شوی دی مر ربک طرف دربستانه بالحق پر اختیا فلا تکونن من الممترین نمکیگه دا شک کون کنا و تمت کلمت ربک او پورشو حکم دربستا یا پورشو احکام دربستا صدقن پر اختیا و عدلن او دی انصاب لا مبدل لکلماتی نشت دی بدلی دل احکام دا اللہ لرا وهو السميع العليم ده الله وريدن كيف وده وإن تطع أكثر من في الأرض وكچرت تابدار شويد ديرو آغا چه پز مكا كي دي يدلوك عن سبيل الله نخطاب كي وابڑي تالر گمراه بكي تالر دلار ده الله تعالانا ده دين ده الله تعالانا إن يتبعونا ودي تابدارين كي إلا زوان مگر ده گمان وإنهم إلا يخرسون او نه دیدی مگر اٹکل وی ان کی